معذرت میخوام ازت، تو رو اذیت کردم، از گناهم بگذر، من میخوام برگردم. معذرت میخوام ازت که تو رو رنجوندم، اگه احساسم باز اشتباه فهموندم، اشتباه فهموندم. اون که میخوام تو، همه تو.